मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 221वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 51 सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, भू सर्वयोर दारिसहो में सर्वं पुरंदर है, इसमें इसका अर्थ हुआ कि पुर को किले का अर्थ लेकर किले को तोड़ने वाला अर्थ हुआ। ये अणिच करके द्री धातु का है, द्री तो द्री विदारणे, द्री विदारणे निच करेंगे तो तोड़ने वाला, अब निच नहीं करेंगे तो इसका अर्थ टूटने वाला, टूटने वाला है ना। द्री विदारणे, वैसे वहां भी जो अर्थ किया है ना, द्रिंग द्रिंग है ना, द्रिंग विदारणे अर्थ वहां भी विदारणे करके दिया है। तो विदारणे में भी हम जब बनाएंगे तो विदारण कैसे बनेगा, बिना अणिच किए बन जाएगा, फिर तो विदारणे बनेगा। तो संकेत तो वहां भी पाणिनी यही दे रहे हैं कि फाड़ना अर्थ ले लेना है इसका, लेकिन क्योंकि वहां पर ऋणिच करके अर्थ दे रहे हैं तो उससे ये भी पता लगता है कि धातु का बिना ऋणिच का भी तो हम प्रयोग करेंगे। भाई दृणाति हमने प्रयोग किया और पाणिनी कहना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ आप ऋणजंत का जैसा होता है वैसा करना, ठीक है हमने वैसा कर लिया कि दृणाति माने फाड़ता है, लेकिन इससे ये भी संकेत निकलता है कि इस धातु का प्रयोग बिना ऋणिच किए ऋणिच का अर्थ इसमें आ जाता है। अब हम दूसरा भी विषय, दूसरा भी पक्ष लेंगे फिर कि बिना ऋणिच किए ऋणिच का अर्थ आ जाता है और बिना ऋणिच किए ऋणिच का अर्थ नहीं भी तो आएगा, वो भी तो पक्ष है एक। तो उस अवस्था में फिर फड़त जो दीर्ण होता है स्वयं, कोई और नहीं कर रहा है उसको, और नहीं फाड़ रहा है, स्वयं फट रहा है, तो उस अर्थ में भी हम प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर स्पष्टता लानी है अर्थ में पुरंदरह में, तो इसलिए अब यहाँ पर ऋणिच का अर्थ ले लेंगे। तो ऋणिच का अर्थ यानी कि ऋणिच प्रत्यय करके करेंगे और इसीलिए पाणिनि दारी बोला है यहाँ पर। पाणिनि दारी कह करके देखो ये भी संकेत दे रहे हैं। अब हम एक तार्किक दृष्टि से बात करते हैं कि कोई प्रश्न कर सकता है कि पाणिनि को यहाँ पर दारी में ऋणिच करके कहने की क्या आवश्यकता थी, जबकि पाणिनि दृंग विदारणे में जो है दारी दारणे विदारणे में स्वयं ऋणिच करके अर्थ बता रहे हैं तो वही तो अर्थ होगा, ऋणिच नहीं करेंगे तब भी वही अर्थ होना चाहिए। और फिर भी पाणिनि यहाँ पर ऋणिजंत का प्रयोग कर रहे हैं दारी को, तो स्वयं पाणिनि बता रहे हैं कि बिना ऋणिच किए ऋणिजंत का भी अर्थ हो सकता है और अणिजंत का भी अर्थ हो सकता है, ये सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए ऋणिच करके करेंगे यहाँ पर। आशिते भुवः करण भावयोः, इसमें करण भावयोः ये पूरा जो शब्द बनेगा उसका है कि कर्तरि प्रत्यय लगा करके करण और भाव में हो, और ये यहाँ सुपी की अनुवृत्ति हम किससे जोड़ेंगे, आशिते के साथ, आशित के साथ में जोड़ेंगे कि आशित जो शब्द पूर्व पद में है, उपपद में है, ये उपपद में कौन सी विभक्ति को लेकर के आएगा। तो वहां पर जब सुपी ले लिया हमने तो फिर कोई भी विभक्ति आ सकती है, तो हमने प्रथमांत से भी विग्रह कर दिया कि आशितः भवति। अच्छा, अब जिसके आशितः भवति, ये भवति जो क्रिया है, भवति में जो लट लकार आया, तो ये तो लट लकार हमने कर्ता में ले लिया, आशितः भवति ऐसे हो गया। लेकिन अब जो प्रत्यय आया यहां जो प्रत्यय कर रहा है सूत्र खच प्रत्यय, तो इस खच प्रत्यय को हम कैसे लेंगे? अब अगर ये कर्ता में लेंगे हम, तो फिर अनेन जो विग्रह किया है करण में वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब कर्तरी यहां पर गौण हो जाएगा, अब कर्तरी का संबंध उस तरह से नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से सूत्र ऐसे हैं इस प्रकरण में जो कर्तरी कृत से संबंध जिनका नहीं जुड़ पाता है, और इसीलिए फिर सूत्रकार को उसमें कहना भी पड़ता है करण और भाव। तो करण और भाव कह करके ही अब कर्तरी का संबंध यहां से हटा देंगे अब, ठीक है ना। और इसीलिए इन्होंने कह भी दिया है कि कर्तरी कृत इत्यनेन कर्तरी प्राप्ते करणे भावे च विधीयते। हमने विग्रह तो कर लिया कि आशितः भवति तृप्तो भवति, लेकिन इतने मात्र से अब हम जो प्रत्यय लाएंगे वो तो इस अर्थ में नहीं लाएंगे। प्रत्यय लाते समय हमने अनेन शब्द को और जोड़ दिया उसमें, और अनेन शब्द को जोड़ते ही हम कर्तरी से अलग हट गया। अब कर्ता को नहीं कहने जा रहे हैं, अब हम करण को कहने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये करण में हो गया, तो कर्ता का संबंध हट जाएगा। यानी कर्तरी कृत जो सूत्र है ये वहां लगता है फिर, कि जहां पर कोई निर्देश हो ही नहीं पा रहा है कि प्रत्यय किसको कहने के लिए आया है, वहां कर्तरी कृत को लगाते हैं। जहां कह दिया गया है वहां पर कर्तरी कृत नहीं लगता है, एक सामान्य सूत्र है वो। ऐसे ही भाव का है, भाव का भी ऐसे ही है। भाव में भी जो है ल्युट की प्राप्ति होती है, भाव में अगर करते हैं हम तो ल्युट की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां पर भाव में हमने यहाँ खच प्रत्यय कर लिया है, तो आशित से भवनम ये भाव में हो गया, ये भी कर्तरी कृत का ही अपवाद माना जाएगा। यहाँ दोनों उदाहरणों में जो उपपद आशित आया है ये प्रथमा में ही आया है ना चाहिए? नहीं, पहले में तो प्रथमा ही लेंगे, जैसे जहां पर ये करण में जो किया है इन्होंने, तो करण में ये प्रथमा ही है आशित भवती, और प्रत्यार्थ को दिखाने के लिए अनेन को जोड़ा गया है। यानी प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा वो आशित को नहीं कहेगा, वो कहेगा साधन को जिसके द्वारा तृप्ति हो रही है, वो कौन है? ओदन। आशित भवति विग्रह तो हमने प्रथमांत से ही किया है, लेकिन जो शब्द बना वो किसका वाचक बनेगा? ओदन का। इस तरह से है, तो प्रथमांत से ही विग्रह करेंगे, तो सुपी का संबंध जुड़ गया, सुबंत उपपद रहते प्रथमांत उपपद रहते हो गया। तो आगे सूत्र है 51वां, कुमार शीर्षयोर ऋणिनी। सामान्य सूत्र ही है ये, कुमार शीर्षयोः सप्तमी द्विवचनांतम ऋणिनी प्रथमैक वचनांतम। तो दो शब्द इसमें दिए हैं, कुमार और शीर्ष, लेकिन शीर्ष तो शब्द है ही नहीं कहीं पर। मूल शब्द क्या है? शिरस। और कोई भी सूत्र ऐसा नहीं जहां पर जिसके द्वारा हम शिरस के स्थान पर शीर्ष आदेश करें। तो ये सूत्र एक और संकेत भी दे रहा है कि शिरस के स्थान पर शीर्ष भी कर लेना, अर्थात ये निपातन के रूप में यहां पर पाणिनि ने शीर्ष शब्द पढ़ दिया है, साधु है ये ऐसा मानते हुए। तो ऐसे भी निपातन आएंगे जहां पाणिनि कोई कह नहीं रहे हैं कि हम निपातन से ही बना रहे हैं, ये यहां तो कार्य दूसरा है ना, यहां तो ऋणिनी प्रत्यय के लिए है ये सूत्र, तो ऋणिनी प्रत्यय के लिए है, तो आप शीर्ष शब्द को पहले किसी और सूत्र से बनाओ, चाहे निपातन से बनाओ, चाहे आदेश करो जैसे अन्य आदेश किया करते हैं ऐसे शिरस के स्थान पर, ऐसा कहीं किया नहीं। तो ऐसे भी सूत्र आते हैं जो दो प्रयोजन सिद्ध करते हैं, तो यहां शीर्ष शब्द को भी बना दिया पाणिनि ने संकेत के रूप में बता दिया, और साथ में प्रत्यय भी कर दिया। तो इसलिए अब हम शिरस से न करके शीर्ष से ही करेंगे, और शिरस से करेंगे भी तो साथ में फिर ये बोलना पड़ेगा कि इसी सूत्र के निपातन से शिरस को शीर्ष आदेश भी हो चुका है। हम बोलते तो बहुत हैं व्यवहार में शीर्ष शीर्ष, लेकिन ये वास्तव में तो मूल शब्द शिरस ही है, तो शीर्ष आदेश भी होता है। एक आगे भी आएगा सूत्र शीर्षण छंदसी, है कहीं पर? नहीं है। शीर्षण छंदसी वेद में शीर्षण शब्द बनाया गया है, वो शीर्षन है ना, प्रत्यय करके वहां पर, लेकिन यहां पर शीर्ष शब्द है ये, शिरस के स्थान पर। तो कुमार शीर्ष इत्यतयो कर्मणो रूपदयो हन धातु निनी प्रत्ययो भवति। अब प्रत्यय यहां पर ये बदल गया है, अब निनी प्रत्यय का बचेगा इन। एक पीछे भी आ चुका है निनी प्रत्यय, कहां आया है पीछे? नंदी ग्रही पचादेभ्यो ल्यु णिनी आचः, बहुत प्रसिद्ध है वो, तो वहां भी णिनी प्रत्यय आया है। तो कुमार और शीर्ष उपपद में रहते हुए अब णिनी प्रत्यय करेंगे हन धातु से, तो जो णित को मान करके हन में कार्य होता है वो भी करना होगा हमें। तो णित को मान करके एक तो वृद्धि, ठीक है ना, ये कार्य हो जाएगा अतोपधाया से, और साथ में एक कार्य और भी होता है कि हन धातु के हकार को क्या करते हैं हम, हो हंतेर, ऊपर से कुत्व का प्रकरण चल रहा है, ऊपर से कुत्व का प्रकरण चल रहा है, चजोकुहु गण्यतो नंकादीनाम च हो हंतेर ऋण्येषु। तो ऋण्येषु में क्या है, ऋणित ऋणित यहाँ भी है, ये त्रिणित प्रत्यय परे हो और नकार परे हो, ऋणिन्नेषु येत ऋणित नकार, तो यित ऋणित तो प्रत्यय का धर्म हो गया, नकार स्वरूप से ले लेंगे, नकार जब आता है आगे जबकि हम हन धातु की उपधा का लोप कर देते हैं, यहां तो उपधा का लोप नहीं है लेकिन यहां पर ऋणित प्रत्यय परे है, तो ह को तो घ हो जाएगा, है वृद्धि भी कर ली हमने, एक कार्य इसमें और होगा उसके लिए भी सूत्र है, उसी प्रकरण में है हनस्तो चिर्णलो, हनस्तो चिर्णलो जो सूत्र है ये उधर से आ रहा है जहां पीछे चिर्ण और नल, हाँ ये पर्याय हाँ, ये जो वृद्धि का जो प्रकरण चल रहा है ना, अचोणिति से जो प्रारंभ हुआ है, बहुत लंबा प्रकरण है वो वृद्धि का, भले ही अचोणिति पूर्व पिछले पाद में है, अगला पाद जो शुरू होता है देविका शिंशका इत्यादि से, देविका शिंशका द्वितीयवार दीर्घ सत्र, तो ये सब वृद्धि का ही प्रकरण है, इणिति की अनुवृत्ति बहुत दूर तक जाती है अगले पाद में भी, तो इसलिए इंद्रणित प्रत्यय पर रहते लगता है वो सूत्र हो हनस्तो चिण नलो हो, उसमें चिण और नल को छोड़ दिया गया है क्योंकि चिण और नल भी तो इणित है, बाकी कहीं भी इंद्रणित प्रत्यय आएगा तो वो हन के नकार को तकार कर देता है, तो इस तरह से हन का सारा जो है स्वरूप बदल करके कायाकल्प हो करके घात बन गया, वृद्धि भी हो गई, ह को घ हो गया, न को त हो गया, क्या हन का कोई स्वरूप दिखाई दे रहा है इसमें, सब बदल गया। तो कुमारम हन्ति विग्रह से करेंगे कुमार घाती, अब कोई ज्यादा व्यापक शब्द तो है नहीं है भाई, कौन ऐसा मिलेगा जो बच्चे को मारने वाला है, तो ऐसे ये सामान्य सूत्र भी बहुत से मिल जाएंगे। तो कुमार को मारने वाला कुमार घाती, यहां पर आगे जो सिद्धियां हैं वो सब उसी प्रकार से हैं, सऊचा से दीर्घ कर लेंगे, कुमार घातिन बनेगा ना मूल शब्द। ऐसे ही शीर्ष घाती जो सिर को काट डालता है, हम सेना को ले सकते हैं, सेना के जो व्यक्ति होते हैं सैनिक आदि, तो उस तरह से, या कोई आतताई है आतंकी है, तो कुमार घाती शीर्ष घाती, बस दो ही शब्दों के लिए है ये सूत्र। जी सहस्र शीर्षा पुरुष वो शीर्ष क्या है? हाँ वहां भी है, समास करके भी हम शीर्ष, यही सूत्र बता रहा है कि शीर्ष को शीर्ष आदेश भी, यानी कि शीर्ष शब्द भी प्रयोग में आता है, क्योंकि यहां ये तात्पर्य नहीं है इस सूत्र का कि ऋणिनी प्रत्यय करेंगे तभी शिरस को शीर्ष करना है, अगर ऐसा करते तो सूत्र का अर्थ कैसे करेंगे फिर, तब सूत्र का अर्थ करेंगे कुमार शिरस इत्येतयो कर्मण रूपदयो, और बाद में फिर क्या करेंगे, तत्संयोगे न च शिरसः शीर्षादेशो भवति, ऐसा नहीं है, सीधा शीर्ष शब्द को ही ले लिया, अब सीधा ले लिया इसका अर्थ है शीर्ष शब्द भी है व्यवहार में है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं तो मूल शब्द तो शिरस बनाया है अनादि में, तो वहां पर फिर शीर्ष इसी सूत्र से संकेत मिल जाता है कि शीर्ष भी साधु शब्द है। तो वहां जो विग्रह समास करेंगे सहस्र शीर्षाह, तो सहस्राणी शीर्षांसी, वैसे विग्रह तो वैसे ही करेंगे शिरस से, क्योंकि शिरह शिरसी शिरांसी, शिरांसी करके विग्रह कर सकते हैं, और फिर शीर्ष आदेश मान लेंगे उसके लिए, तो सहस्र शीर्षाह। आगे है लक्षणे जाया पत्योष टक, ये भी सामान्य सूत्र है। सामान्य विशेष का जरूर ध्यान रखा करो अष्टाध्यायी पढ़ते समय, जिससे कि हमारी बुद्धि में ये आ जाए कि कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जो बहुत व्यापक हैं और उन पर हमारी दृष्टि बहुत अधिक रहनी चाहिए। सामान्य सूत्र तो कभी कभी ही ये प्रयोग में आने वाले हैं। लक्षणे सप्तम में क्वचनांतम जाया पत्यो हो, सप्तमी द्विवचनांतम टक प्रथम वचनांतम, प्रत्यय बदल गया अभी है। अब इसमें दो शब्द हैं उपद में, तो कर्मणी की अनुवृत्ति ले लेंगे, और दूसरा जो लक्षण शब्द आ रहा है, तो लक्षण शब्द जो है ये यहां पर अच प्रत्यय और मानते हैं मत्तु प्रत्यय के अर्थ में, क्योंकि मत्वंत मत्तु का जो प्रकरण चल रहा है मत्तु प्रकरण, वहां पर एक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है तदस्यास्त अस्मिन्ति, नहीं वो तो है ही, लेकिन एक सूत्र और भी ऐसा है जो बहुत प्रसिद्ध है अर्ष आदिभ्योच, बहुत व्यापक सूत्र है ये, क्योंकि अर्ष आदि को आकृति गण माना गया है, आकृति गण मानते ही कितनी व्यापकता सूत्र की हो जाएगी स्वयं समझ लो, सारी सीमाएं टूट जाती हैं फिर उसकी आकृति गण कहते ही। और दूसरा यह है कि अच प्रत्यय हम जब करते हैं तो शब्द का स्वरूप नहीं बदलता, यदि शब्द अकारांत है तो बदल जाएगा शब्द का स्वरूप, भाई यह स्थिति चल लगाएंगे तो आकार का ही तो लोप किया और आकार ही आगे जोड़ दिया हमने, क्या अंतर पड़ा। तो वहां पर संदेह हो जाता है कि अर्थ क्या करें हम, मतुप का अर्थ क्या इसमें प्रविष्ट है या नहीं है, तो व्याख्याओं से ही पता लगता है। लक्षण बिना अर्थ अच प्रत्यय करके बोलोगे तब भी लक्षण ही है, अच प्रत्यय करके बोला तब भी लक्षण ही है, लेकिन अर्थ में कितना अंतर आ गया है? बिना आज के तो लक्षण का सामान्य अर्थ जो है वही है लक्षण बस चिन्ह, और मतुप के अर्थ में कर दिया हमने कि लक्षणम अस्य अस्ति इति लक्षण, अब अर्थ बदल गया, अब लक्षण का अर्थ है कि लक्षण वाला, अब ये अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसी अर्थ में लेना है यहां पर, और कर्तरी का बना लेंगे विशेषण, क्योंकि कर्ता में कर्तरीकृत जो सूत्र करता है, तो उस तरह से। तो जाया पति इत्येतयो हो कर्मणोरुपदयो हो हन धातो हो लक्षणवती कर्तरी वाच्य टक प्रत्यय भवति। तो टक प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा और वो जो कर्ता है उसका जो वाच्यक वाच्य बनेगा वो कैसा होना चाहिए, लक्षण वाला। अब लक्षण वाला में यहां पर हम किस तरह से अर्थ लें यहां ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है, वो तो कहीं पर प्रयोग में उदाहरण में कहीं आए वहां स्पष्ट पता लगेगा पूर्वापर प्रसंग से, कि जाया को यानी कि पत्नी को जायाम हंती, विग्रह तो ऐसे ही होगा कि जायाम हंती इति जायाघ्नः, और ऐसा जो कर रहा है वो दुष्ट तो होगा ही, तो दुष्ट का शब्द आता है वृषल, स्त्रीलिंग में वही वृषली, क्योंकि पति शब्द भी तो आ गया है, पति को मारने वाली वृषली हो गई और पत्नी को मारने वाला वृषल हो गया। लेकिन लक्षण किस रूप में देखा जा रहा है, उसके स्वभाव को देखते हुए या अन्य कोई, जैसे कोई चोर चोरी करता है और कोई ना कोई अपना सबूत छोड़ जाता है पीछे, उससे पता लगाते हैं इसने चोरी की है, तो क्या ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है इसने पत्नी को मारा है या पति को मारा है, ये सब प्रयोगाधीन विषय है, ये प्रयोग से ही कहीं मिले तो पता लग सकता है कि क्या लक्षण से क्या अर्थ। भाषा में दिए स्त्री को मारने के लक्षण वाला नीच पुरुष, अर्थात वो नीच है, मारने के लक्षण है लेकिन मार नहीं, अभी तक मारा नहीं। नहीं तो फिर जायाम हंती हम विग्रह कैसे करें फिर, पत्नी को मार जायाम हंती क्या करें फिर, जायाम जाया को मारेगा ऐसे विग्रह करें जायाम, और इसीलिए विग्रह दिखाया भी नहीं है, जायाम हंती करके विग्रह नहीं दिखाया है, बस सीधा जायाघ्न शब्द बना दिया, अब करते रहो। अच्छा जायाम लक्षण यस्य, नहीं जाया लक्षण यस्य, पत्नी लक्षण है जिसका, ये क्या अर्थ हुआ? नहीं, जाया हंतो लक्षण यस्य। हाँ तो लक्षण कैसे पता लग रहा है, उसके स्वभाव को देख करके या कोई चिन्ह है शरीर पे कि हाँ अरे ये चिन्ह है जरूर मारेगा ये पत्नी को या उसके हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है, तो हथियार से तो कुछ भी मार सकता है वो, किसी को भी, पत्नी को ही क्या। तो बहुत सी बातें हैं जो प्रयोगाधीन रहती हैं, प्रयोग के आधार पर तो पूरा पता लग जाता है फिर तो, कहीं साहित्य में कहीं दिखाई दे ऐसा शब्द, क्योंकि उदाहरण तो दे दिया है लेकिन कहीं प्रयोग नहीं है इसका ऐसा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम तो, हमें तो सिद्धि कर देनी है बस कि टक प्रत्यय किया है, अब कित होने के कारण से, कित होने के कारण से यहाँ पर क्या करेंगे अब भाई, हन की उपधा का गम हन जन घन घसाम लोप किंगित्यनंगी हमारे लिए सरलता हो गई अब, तो उससे हमने उपधा का लोप कर दिया। उपधा का लोप करते ही अब ये उसका विषय बन जाएगा, हो अंतरणेषु, पीछे लगाया था हमने यित्रणित के कारण से, ऋणित के कारण से, यहाँ लगाएंगे सीधा ही नकार आगे आ गया, तो हकार को ककार फिर भी हो गया, तो जाया घना घकार भी करेंगे, घकार हो गया उससे, और नकार को तकार नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए तो साक्षात यित्रणित ही चाहिए आगे, हनस्तो चिर्ण लोह को वो नहीं लग पाएगा यहाँ। दूसरा स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो टक प्रत्यय उसमें है ही, टिड्ढाणे द्वैषदग्ने मात्रस तयप नहीं, हाँ टित होने से, टित होने से स्त्रीलिंग में गीप हो गया, तो पतिघ्नि वृषली ये दोनों हो गए। आगे अमनुष्य कर्तृ के च, ये भी जुड़ा हुआ है इसी सूत्र से, अमनुष्य कर्तृ के सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। अब अभी जो हमने उदाहरण देखे जाया घ्नः या पतिघ्नि, ये मनुष्य हैं दोनों, कर्ता तो है ही, कर्ता मत हुआ ही है प्रत्यय, साथ में मनुष्य है। ये कहता है सूत्र कि अमनुष्य कर्तृ के है न मनुष्य अमनुष्य और अमनुष्य कर्ता यस्य, यस्य कस्य धातु हो, धातु का ही होता है कर्ता, तो ऐसी हन धातु जिसका कर्ता मनुष्य नहीं है, है ना, अचेतन कोई वस्तु है, अचेतन भी नहीं कहा जाएगा, अचेतन में हम अन्य किसी पशु को ले सकते हैं फिर, हाँ उसको भी ले सकते हैं वैसे, बस मनुष्य नहीं होना चाहिए। तो उस अवस्था में है मनुष्य भिन्न कर्तृ के वर्तमानात हन धातु हो, कर्मण निपदे टक प्रत्यय भवति। तो ये आयुर्वेद में आते हैं ये शब्द, ये उदाहरण जो है काफी मिलेंगे ऐसे। तो श्लेष मग्नम, श्लेष कैसे करेंगे विग्रह बताओ, शब्द का पता होना चाहिए, द्वितीय का हमें रूप आना चाहिए, तो शब्द क्या है? श्लेष्मन, पुणादिम बना हुआ है ये, तो रूप कैसे लेंगे? श्लेष्मा, श्लेष्माणौ, श्लेष्माणः, श्लेष्माणम्, श्लेष्माणम् हन्ति, जो श्लेष्मा को मार देता है, नष्ट कर देता है, कौन है वो? मधु। तो मधु को जो है ना कफ, कफ नाशक माना गया है, श्लेष्मा कफ ही है, कफ का ही स्वरूप है एक, तो श्लेष मग्नम मधु। अब ये मनुष्य नहीं है मधु, मधु करता तो है यहाँ पर लेकिन मनुष्य नहीं है। ऐसे ही घी, घी किसको मारता है? पित्त को, बहुत प्रसिद्ध है ये, तो पित्तम हन्ति इति पित्तघ्नम। एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है जहां घना अंत में आता है, बताओ कौन सा शब्द है? बहुत प्रसिद्ध है वो, मैं वो नहीं कह रहा हूं शत्रुघ्न वाला वो तो नाम है ही, है कौन सा? हाँ कृतघ्न, तो कृतघ्न और कृतज्ञ बोलते हैं ना हम लोग, है तो कृतघ्न। अब कृतघ्न कैसे बनेगा, क्योंकि हन धातु का जो टक प्रत्यय का प्रकरण है वो तो यही बस दो तीन सूत्र हैं ये, और तो कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो अब क्या क्या कैसे कहें? कृतघ्न, कृतम हंती, कृतम हंती कौन है वो? मनुष्य है नहीं है, मनुष्य कर्तृक हो गया वो तो, अब ना तो हम लक्षण जाया प्रत्यय टक से कर पाएंगे ना मनुष्य कर्तृ के जैसे कर पाएंगे, लेकिन मान के करेंगे। लेकिन घना बनाने के लिए हमें आवश्यक नहीं है कि टक प्रत्यय ही करें, भाई टक में से हमने किसका ज्यादा सहारा लिया हमने घना बनाने के लिए, कित होना ही तो जय कारण बन गया है, कितना होता तो उपधा का लोप नहीं हो पाता, घकार नहीं हो पाता। तो ऐसा प्रत्यय कोई मिल जाए हमें जो भले ही टित न हो लेकिन कित तो हो, तो कित प्रत्यय पीछे हमने देखा है, पीछे आ चुका था। पीछे जो है क प्रत्यय कहाँ कहाँ आया हुआ है, कहा तो वहां पर जो है ना एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है कि क प्रकरणे मूल विभुजा दिभ्य उपसंख्यानम, क प्रकरण में मूल विभुजादि गण, ये भी एक आकृति गण है, तो क प्रकरणे मूल विभुजा दिभ्य उपसंख्यानम, कोई भी ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है कि क प्रत्यय करके अगर सिद्ध हो रहा है वो, और सूत्र में कहीं कहा नहीं गया है, तो इस वार्तिक से कर लेते हैं। तो यहां भी इस वार्तिक से क प्रत्यय कर लेंगे और क प्रत्यय करके बन जाएगा कृतघ्न शब्द, क्योंकि हमें तो उपधा का लोप करना है, हकार को घकार करना है बस। तो कृतम हंति इति कृतघ्न, जो दूसरे ने कोई किसी के साथ उपकार किया और वो उसको नहीं मान रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं कृतघ्न, और इसका विपरीत होता है कृतज्ञ। चलो ये हो गया श्लेष्मघ्नम पित्तघ्नम। आचार्य जी मधु ले लिए, पित्तघृत ले लिया, तैल को छोड़ दिए, वातघ्नम तैलम, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी सूत्र बहुत लग जाएगा, क्योंकि अमनुष्य कर्तृक बहुत मिल जाएंगे, है ना, ये सूत्र व्यापक है, इसको व्यापक मान के चलो, पीछे वाला नहीं, वो तो केवल जाया और पति में इनको कोई मारे तभी बोल पाएंगे हम और ऐसे बहुत कम मिलेंगे उदाहरण, लेकिन ये बहुत मिल जाएगा। आगे शक्तौ हस्ति कपाटयो हो, ये सामान्य सूत्र कहलाएगा, तो शक्तौ सप्तम में वचनांतम, हस्ति कपाटयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहां पर शक्तौ शब्द का हम संबंध कैसे बोलेंगे, क्योंकि कर्तरी के साथ में तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो शक्तौ एक उसका जो भाव निकलेगा, शब्द जो कर्ता को कह रहा होगा, उस कर्ता में उस शक्ति को भी साथ में देखना है, उसकी सामर्थ्य, उस क्रिया को करने की सामर्थ्य। तो ऐसे शब्दों के साथ में हम अर्थ करते समय गम्यमान शब्द का प्रयोग कर देते हैं, पीछे बताया था मैंने, तो शक्तौ गम्यमानायाम। हस्ति कपाट इत्येतयोः कर्मणो रूपपदयोः हन् धातोः टक् प्रत्ययो भवति। अब यहां पर हस्ति और कपाट को ले लिया कर्म के रूप में, हाथी को मारने वाला और कपाट को, अब कपाट को तो मारा नहीं जाता है, कपाट को तोड़ा जाता है, किवाड़ को क्या मारेंगे हम, तोड़ना, लोग दरवाजा तोड़ते हैं नहीं, तो इस तरह से, तो ये सामर्थ्य का पता लग रहा है कि बलवान है कोई व्यक्ति, हस्ती पर भी प्रहार कर सकता है, तो इसलिए हम जब शक्ति अर्थ लेंगे तो शक धातु का प्रयोग करके विग्रह कर लेंगे। प्रत्यय तो हन धातु से ही करना है, लेकिन अब हन तुम शक्नोति बोलेंगे, अब हन धातु में तुमन प्रत्यय करके, तो हस्तिनम हंतुम शक्नोति, क्योंकि सामर्थ्य अर्थ भी निकालना है हमें उसका, यानी इतना बल है कि हस्ती को भी मार सकता है, मार नहीं रहा है, ऐसे नहीं विग्रह करेंगे हस्तिनम हंती, फिर तो शक्ति अर्थ वाला वो नहीं आ पाएगा शक्ति। हंतुम शक्नोति, मार सकता है, मार नहीं रहा है, ऐसे ही कपाटम हंतुम शक्नोति, तो चोर होते ही हैं जो किवाड़ों को तोड़ने में समर्थ होते हैं, दरवाजा तोड़ करके सामान ले जाते हैं, तो चोर के लिए आता है कपाटक नश चौरा, शब्द पहले के ही समान बन जाएगा, उपधा का लोप, हकार को घकार, बस दो ही बनते हैं शब्द से, हस्तिघ्न और कपाटक न। अब पीछे अमनुष्य कर्तृक कहा था तो यहां प्राप्त नहीं था, इसलिए सूत्र अलग से बना दिया दो शब्दों के लिए। और आए दो शब्द आगे, ये निपातन आ गया, पाणिघ ताडघ शिल्पिनी, पाणिग ताढ़ प्रथमा द्विवचनांतम शिल्पिनी सप्तम विवचनांतम। अब यहां शिल्पनी का हम कर्तरी के साथ में संबंध जोड़ देंगे, क्योंकि शिल्पी कर्ता ही होगा कोई, तो पाणिघ ताडघ इत्येतो शब्दो हन धातु हो क्त क प्रत्यांतो निपात्येते शिल्पिनी कर्तरी वाच्य। तो निपातन किया गया है, निपातन में हम अर्थ करते समय सीधा ये भी कह सकते हैं कि ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये उपपद्म है, ऐसे निपातन कर दिया। अब निपातन पाणिनि जब करते हैं, जब कोई एक कार्य कम से कम या एक से अधिक कार्य, कम से कम एक तो ऐसा हो अवश्य कि जो किसी अन्य सूत्र से नहीं किया गया है, ऐसा कोई भी निपातन नहीं मिलेगा कि जो पूरा यौगिक रूप से सूत्रों से सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। निपातन जब भी किया जाता है तो एक कार्य अवश्य ऐसा होगा जो निपातन से ही किया जा रहा है, वहां पर किसी और सूत्र से नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं तो स्वयं पता लगा लो कि एक तो यहां पर प्रत्यय चल रहा था पीछे से टक, और टक प्रत्यय किया है हमने, तो अब तक हमने शब्द क्या बनाया, घना बनाया है, लेकिन यहां है क्या है पाणी घ, यहां तो घना नहीं है। तो एक तो निपातन से हमने प्रत्यय को बदल दिया, जबकि सूत्र में प्रत्यय नहीं कहा गया, सूत्र में प्रत्यय की चर्चा है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमें घ बनाना है तो हम टक तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बाधा आएगी, उपधा का लोप प्राप्त होगा। तो इस तरह से क प्रत्यय स्वीकार कर लिया इन्होंने, लेकिन समस्या फिर भी आएगी क्योंकि क में और टक में क्या अंतर है, वो टित का अंतर था ना, तो टित में हम यही तो कह सकते हैं भाई ये शब्द स्त्रीलिंग में नहीं बनेंगे, पुल्लिंग में बनेंगे। तो ठीक है, बात तो ठीक है कि क कर लिया हमने, लेकिन क होने पर भी वही समस्या आई कि फिर उपधा का लोप प्राप्त होने लगेगा, अब निपातन से फिर रोकेंगे उसके लिए। तो देखो एक कार्य हो गया निपातन का, एक कार्य हो गया कि उसका उपधा का लोप नहीं किया है, अपितु अपितु क्या करेंगे, टी भाग का ही लोप कर डालेंगे पूरा, जो कि क प्रत्यय में प्राप्त नहीं था, ये दूसरा कार्य हो गया निपातन का। तो टी भाग का लोप कर दिया तो हन का केवल हकार बचा। अब रही बात के हो हंतिर्ण्येषु कैसे लगाएं हम, क्या लग जाएगा, वो संभव ही नहीं है, न तो ये तृण प्रत्यय परे है न नकार परे है, तो फिर घकार भी निपातन से, ये तीसरा कार्य हो गया। ऐसे करके बनाते हैं शब्द को, तो शब्द बन गया पाणे घोर ताडग। रही बात के अर्थ क्या होगा इनका, शिल्पी कह तो दिया है कर्ता शिल्पी होना चाहिए, तो शिल्पी में हम पाणी पाणी से, अब यहां पर अगर कर्म माने हम तो कर्म से तो नहीं बन पाएगा, इन्होंने अर्थ में दे तो दिया है कि पाणी ताड इत्येतयो हो कर्मणो रूप पदयो हो, लेकिन कर्म से नहीं हो पाएगा, ये सुपी की अनुवृत्ति लानी होगी, और सुपी की अनुवृत्ति लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम पाणी शब्द का विग्रह किसी अन्य प्रत्यय से कर सकते हैं, तो पाणिना या पाणिभ्याम तृतीया से विग्रह कर लो, क्योंकि तबला बजाते हैं तो तबले को मार रहे हैं या पाणी को मार रहे हैं, पाणी को कर्म कैसे बना लेंगे, पाणी तो साधन है, तो पाणिभ्याम हंति इति पाणिघः, अब हो गया मृदंग बजाने वाला, और शिल्पी अर्थ भी निकल आया, कलाकार है तभी तो बजा रहा है, सीखा है उसने तबला बजाना। लेकिन ताडग शब्द स्पष्ट नहीं है यहां पर, किसी भी व्याख्याकार ने इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं किया है कि ताड शब्द से हम क्या लेंगे। अब ताड से अर्थ तो दे दिया है कि इन्होंने दे दिया है, बस शिल्पी कह के छोड़ दिया है, तो शिल्पी कह के क्या अर्थ निकल आएगा, किस कार्य का शिल्पी है, क्या कला है उसके अंदर, जो मूर्तियां बनाता है वो ताड़ ताड़ के करता है ना, मूर्तियां बनाते हैं तो ताड़ ताड़ के करता है का मतलब, जो छीलते हैं पत्थर को, आचार्य ऐसा करें, हाँ तो ताड़ के लकड़ियों पर नक्शी काम करने वाला, हाँ नहीं सोच तो मैं भी वही रहा था कि ताड़ वृक्ष जो है उसको ले लें ज्यादा सरलता रहेगी, लेकिन छीलने अर्थ में तो ताड़ का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हम पत्थर को छीलते हैं या लकड़ी को छीलते हैं छेनी से हथौड़े से, तो वो तो जो तोड़ने को हम ताड़ शब्द से नहीं बोलते हैं, ताड़ अच्छा जी पत्थर को ही बोलेंगे, व्यवहार में बोलते हैं ना कि पत्थर को जैसे बार बार मतलब उसको दुख होता है तब भी शिल्प बनता है, नहीं शिल्प वो मूर्ति बनता है, ऐसे ताड़ना ताड़ना के विषय में बोलते हैं ना। लेकिन ताड़ का अर्थ क्या हुआ? नहीं ताड़ आता जी, ताड़ का अर्थ वृक्ष ही कर कर, कर अधिकरण का अर्थ करेंगे, ताड़ पर कुरेदने वाला आलेखन करने वाला। ताड़ यदि वृक्ष ले लें, वृक्ष से कोई कलाकृति कोई निकाली जाए उसकी लकड़ी से बना करके, तो हो सकता है, चलो विचाराधीन है क्या अर्थ हो सकता है इसका, क्योंकि मात्र के क्योंकि अर्थ मिला इनको भी नहीं, नहीं तो ये सीधा नाम बोलते हैं ना कभी कैसा शिल्पी है ये, बस केवल शिल्पी बोल दिया, चलो ये हो गया। तो ये भी सामान्य सूत्र है, पाणि घ ताड़ घ। आगे आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे क्यों। इसमें छह शब्द हैं, तो आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु सप्तमी बहुवचनांतम, च्व्यर्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अच्वौ सप्तमेकवचनांतम, क्रियः पंचमेक वचनांतम, करणे सप्तमेक वचनांतम, ख्युन प्रथमैक वचनांतम। अब यहां जो शब्द इन्होंने गिनाए हैं वो है आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध और प्रिय, लेकिन साथ में जो इन्होंने कहा है कि च्व्यर्थेषु, और च्व्यर्थेषु का अर्थ क्या करेंगे हम कि च्वि धातु का अर्थ आना चाहिए जो शब्द बनेगा उसमें, धातु कह रहा हूं, च्वी प्रत्यय का अर्थ आना चाहिए उसमें। तो च्वी प्रत्यय का अर्थ बहुत प्रसिद्ध है, वैयाकरण सभी जानते हैं कि च्वी प्रत्यय होता है अभूत तद्भाव अर्थ में, कृभुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी ही, और विकल्प से होता है ये, विकल्प से तात्पर्य कि अभूत तद्भाव अर्थ तो है, च्वी करें या न करें दोनों पक्ष बनेंगे, क्योंकि विकल्प यदि न होता तो अच्वऊ कहने की आवश्यकता नहीं थी इनको, क्योंकि च्वी प्रत्यय का यदि अर्थ है तो च्वी प्रत्यय भी आएगा फिर तो। अब यहां अच्वऊ कहा है तो इसका तात्पर्य कि च्वी प्रत्यय का अर्थ तो लेना है लेकिन च्वी प्रत्यय को नहीं लाना है, च्व्यंत नहीं होना चाहिए, अर्थ उसका आ जाए तो अर्थ उसका ले लिया केवल अभूत तद्भाव। तो ये तो इनका तात्पर्य हो गया च्व्यर्थेषु अच्वौ। अब रही बात जो करणे शब्द भी साथ में दिया है इन्होंने, धातु तो ठीक है क्रिय है और उसे ख्युन प्रत्यय कर लेंगे हम, लेकिन करण अर्थ लिया है तो जैसे पीछे कहां पर किया था हमने विग्रह, करण था ना कहीं पर अनेन करके बोला था, अच्छा हाँ उसका जो मैं हाँ ठीक है पीछे चर्चा हो रही थी जो आश्रित शब्द में, ऐसे ही यहाँ पर अनेन हम शब्द को लाएंगे विग्रह करते समय करण बनाने के लिए, नहीं तो करण अर्थ नहीं निकल पाएगा, साधन के रूप में कुछ होना चाहिए। हाँ किसमें वहां पर पीछे पीछे तो कर ठीक है सुपी की अनुमृति ला करके उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहां करण ही लेना है हमें अन्य कोई नहीं लेना है, करण अर्थ ही लेना है। तो अर्थ बन जाएगा आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय इत्येतेषु। अब ये तो कर्म ही रहेंगे, कर्मसु उपदेशु है च्व्यर्थेषु, अच्व का अर्थ कर दिया अच्व्यंतेषु, करणे कार्के क्रिय धातु ख्युन प्रत्ययो भवति, तो कारक करण के रूप में होना चाहिए, ये कर्म ही होंगे। अब अभूत तद्भाव अर्थ को बताने के लिए हम नए समास भी करके साथ में एक शब्द उसको बोलते हैं, ये जहां भी ऐसा शब्द आता है अभूत तद्भाव वाला वहां एक ही शैली है विग्रह करने की कि पहला शब्द हम नए समास वाला बोलते हैं दूसरा नए को हटा करके बोलते हैं, जैसे अनाढ्यम आढ्यम कुर्वंती। अब करण अर्थ लेना है तो अनेन को जोड़ दिया साथ में, अनाढ्यम आढ्यम कुर्वंती अनेन, जो अनाढ्य है अर्थात जो आढ्य नहीं है उसको आढ़े किया जा रहा है, कर रहे हैं, कोई भी किसी के द्वारा, किसी वस्तु के पदार्थ के द्वारा, जैसे कोई व्यापार करके धनवान होता है, कोई अन्य अपने कला है किसी के अंदर, उस कला को दिखा करके धनवान होता है। बहुत से तरीके हैं आढ़े बनने के। आढ़े माने धनवान, समृद्ध। तो अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ति अनेन, तो आढ्यम करणम। अब वो साधन क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऐसे नहीं खोल सकते यहां पर, कोई एक नाम नहीं ले सकते किसी वस्तु का। तो इस तरह से प्रत्यय और धातु में क्या यहां प्रक्रिया होगी कि ख्युन प्रत्यय है, ख्युन का यू, यू को अन, ये सामान्य कार्य है सब। दूसरा खित किया गया है, तो खित की, खित का प्रभाव हम पीछे देख चुके हैं, खित्यन व्यस्य से नहीं, उसे अरुण दुषद अजंतस्य मुम, तो मुम आगम हो जाता है वहां पर, तो मुम आगम यहां कर लेंगे सर्वत्र। तो आढ़्यम, आढ़्य का बन जाएगा मुम का, मुम का मकार जोड़ करके आढ़्यम, और क्रि से हो गया करण, क्यू को यू को अन होकर के आढ़्यम करणम। अब आढ़्यम करणम जो शब्द है ये किसको कह रहा है, उस वस्तु को जिसके द्वारा धनवान बनाया जा रहा है। ऐसे ही समय घटा लेंगे, सुभग शब्द भी एक अच्छा सौभाग्य वाला है, बनाया जा रहा है, सुभंगम करणम है, स्थूलम करणम, कोई स्थूल नहीं है उसको स्थूल बनाया जा रहा है, और जो स्थूल है उसको, उसको पतला बनाया जाए, वो यहां नहीं है कोई शब्द ऐसा। तो स्थूलम करणम, पलितम करणम, अब ऐसा कोई पदार्थ कि जो पलित ही बना डाले है, पलित का तात्पर्य जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। और एक शब्द और भी तो है पलित के साथ में, कौन सा, जो पीछे आया था दूसरे अध्याय में, खलित पलती नहीं, पलित से पीछे खलती, खलती पलित, खलती पहले था, पलित आगे था, खलती पलित वलिन जरती भी समास के प्रकरण में आया था। तो पलित तो हो गया सफेद बाल जिसके हैं, और खलती में बिल्कुल ही चले गए बाल, वो सफेद भी नहीं रहे। तो यहां पर पलित है, अब सफेद बाल है तो वृद्ध हो गया इसका तात्पर्य, तो उन्होंने वृद्ध अर्थ कर दिया है इन्होंने, कि जो वृद्ध नहीं है उसको वृद्ध बनाया जा रहा है। तो पलितंग करणम, यानी कोई ऐसी वस्तु है कोई, या खाने में कोई ऐसा पदार्थ ले रहे हैं कि जिससे वृद्धावस्था जल्दी आ रही है। ऐसे ही नग्नम करणम, जो नग्न नहीं है उसको नग्न, जैसे कोई बच्चा है या अन्य कोई है। और अंधम करणम, जो अंधा नहीं है उसको अंधा बनाया जा रहा है। प्रियम करणम, जो प्रिय नहीं है उसको प्रिय बनाया जाता है जिस पदार्थ के द्वारा। तो सभी में करण अर्थ ले लेंगे। तो ये भी कोई वैसा सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र ही है, क्योंकि ये शब्द दुर्लभ हैं, कहीं प्रयोग में मिल जाए तो ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है। अब इसी सूत्र को अगले सूत्र में और ले जा रहे हैं। अंतर क्या आ जाएगा, अंतर एक तो धातु का आ रहा है, प्रत्ययों का भी आ रहा है, लेकिन मुख्य बात है च्व्यर्थेषु अच्व्यौ, ये अगले सूत्र में भी जा रहा है। दूसरा यहां जो करणे कहा है, तो करणे को यहीं छोड़ दिया, सूत्र तो आगे ले गए हम, धातु को भी छोड़ दिया, करणे को भी छोड़ दिया, ख्युन को भी छोड़ दिया, लेकिन करणे पे मुख्य बात है कि करणे को हटा करके वहां कह दिया कर्तरी, क्रिया की जगह आ गया भुवः, और ख्युन की जगह आ गया खिष्णुच खुकयम, बाकी सब वही चीज है। तो इस तरह से अब ये करण के जो स्थान पर हो गया कर्तरी। यहां तो हमने साधन के रूप में बोला किसी वस्तु को जिनके द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है, वहां सीधा कर्ता ही होगा, शब्द का जो वाच्य है वो कर्ता होगा, क्योंकि कोई कह सकता है यहां पर कि कर्तरी कृत जब सूत्र बैठा है तो पाणिनि को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कर्तरी कहने की यहां पर? तो इसलिए क्योंकि यहां प्रसंग चल पड़ा था करने का। अब करने को ये भी कह सकता है करने की अनुमति नहीं लाएंगे हम, भाई नहीं लाएंगे ये ठीक है, ये बात तो सारी व्याख्या पर निर्भर होगी ना फिर, क्योंकि जब प्रसंग करने का चल पड़ा और कोई कहेगा कि यहां पर खिष्णुज खोकाय प्रत्यय बदलना है पाणिनि को, धातु बदलनी है, इसलिए सूत्र दूसरा बना दिया है, बाकी सब वही ले सकते हैं पीछे का फिर एकदम। तो ऐसा न हो, अनायास हम करने को न ले लें, इसलिए कर्तरी को दोबारा बोल दिया है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी, कर्तरी में तो हो ही जाएगा कर्ता में प्रत्यय न कहने पर भी। तो कर्तरी सप्तम्य कुछनांतम भुवः, पंचम्य कुछनांतम खिष्णुज खोकयम् प्रथमा द्विवचनांतम, शब्द वही सारे ले लेंगे। तो आढ़्यादिषु सुबंतेषु उपदेशु च्व्यर्थेषु अच्व्यंतेषु भू धातु हो कर्तरी कार के खिष्णुज खुकयं प्रत्ययौ भवतः। अब यहां पर विग्रह करेंगे तो अनेन को हट नहीं बोलना है बस, बाकी सब जो कहते हैं बोला जाएगा, जैसे वहां बोला था अनाढ्यम आढ़्यम कुर्वन्ति कर्म मान करके, अब यहां पर कर्मणि की निवृत्ति न ला करके सुपी लाएंगे, इसलिए सुबंतेषु उपदेशु बोलेंगे। तो अब प्रथमांत से विग्रह करेंगे क्योंकि कर्ता में करना है हमें प्रत्यय, तो अनाढ्यः आढ्यो भवति, जो अनाढ्य है धनवान नहीं है वो धनवान हो रहा है, तो आढ्यम भविष्णुः। अब धातु में प्रत्यय अंतर क्या आएगा, खिष्णुज करेंगे तो और खुकाएं करेंगे तो खकार तो दोनों में है, तो खित होने से मुम आगम तो दोनों में ही होना है, आढ्यम तो इधर बन ही जाएगा। दूसरा खुकाय में इंगित है, खिष्णुच में ऐसा नहीं है कुछ भी, तो खिष्णुच करेंगे तो गुण हो जाएगा, खुकाय करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी अचवर्णिति से। तो इस तरह से आढ्यम भविष्णु गुण हो गया, अब आदेश हो गया, खुकाय बन जाएगा आढ्यम भावुक, उक बचेगा खुकाय का। ऐसे ही सुभगम भविष्णु सुभगम भावुक, स्थूलम भविष्णु स्थूलम भावुक, पलितम भविष्णु पलितम भावुक, नग्नम भविष्णु नग्नम भावुक, अंधम भविष्णु अंधम भावुक, प्रियम भविष्णु प्रियम भावुक। तो इसको भी हम कौन सी कैटेगरी में रखें, ये भी एक सामान्य सूत्र ही है, कोई बहुत व्यापक शब्द नहीं है, ऐसे सामान्य सूत्र ही कहा जाएगा ये भी। आचार्य जी, यहाँ जो कर्तरी है, यहाँ अंत में जो शब्द बनेगा वो किस कारक में ये, और जो उपपद में हम सुपी ला करके किए थे, तो उपपद भी यहाँ कर्ता हो रहा है, उसके लिए भी कह सकते हैं। जब पूरा शब्द कर्ता में बन रहा है और दूसरा हमें अभूत सद्भाव अर्थ भी लेना है, क्योंकि तेरा प्रश्न ये बन रहा होगा कि पीछे हमने बहुत से विग्रह कर्म उपद में रहते हुए किए थे और पूरा शब्द कर्ता में बन रहा था, यहाँ पर हम कर्म में कर्म नहीं ले रहे हैं, हम आढ़्यम ऐसे नहीं बोल रहे, कनाढ़्यम आढ़्यम क्यों, क्योंकि ये धातु भू जो है ना, भू है अकर्मक, तो ये बात पीछे बताई भी गई थी जहाँ ये कर्मणि और सुपी दोनों का प्रसंग चल रहा था, जब सुपिस्थ सूत्र आया था तो वहां ये बात बताई गई थी कि यहां से कर्मणि और सुपी दोनों की अनुवृत्ति जाएगी, तो वहां पर हमें सरलता के लिए यह भी संकेत दे दिया था कि धातु यदि अकर्मक है तो अकर्मक धातु में हम कर्म उपद में रहते कैसे बोल पाएंगे, तो वहां पर सुपी की अनुवृत्ति ले लेना, और जहां धातु सकर्मक है वहां दोनों बातें हो सकती हैं, वहां और भी विभक्तियां आ सकती हैं, कर्म भी आ सकता है, तो और भी व्यक्तियां आ सकती हैं वहां, तो फिर पाणिनि ने विशेष प्रयास किए हैं ऐसे स्थलों पर, लेकिन जहां कोई विशेष प्रयास नहीं किया है वहां धातु सकर्मक है तो हम कर्मणि की निवृत्ति ले आए थे। अब यहां पर धातु है भू, अब भू धातु है तो भू तो अकर्मक है, अकर्मक है तो हम कर्मणि तो ला नहीं सकते, सुपी ही लाएंगे, तो सुपी लाएंगे तो प्रथमा से विग्रह हो गया, आवश्यक नहीं है सारी व्यक्तियों से विग्रह करें, प्रथमा से विग्रह हो गया और कर्ता में शब्द बन ही गया, क्योंकि साथ में हमें अभूत तद्भाव अर्थ भी तो लेना है, तो अनाढ्य आढ़्य है ये शब्द बोलने ही पड़ेंगे, और भू धातु बोलनी है तो भवती का कर्ता कौन होगा? वही होगा जो अनाढ्य है और आढ्य हो रहा है, तो प्रथमांत से ही विग्रह करना होगा। आगे है स्पृशो नुदके क्विन, स्पृशः पंचमे क्वचनांतम, अनुदके सप्तमे क्वचनांतम, क्विन प्रथमैक वचनांतम। अब यहां पर स्पृश धातु का अर्थ होता है स्पर्श करना, साथ में हम अनुवृत्ति ला रहे हैं है? सुपी की या कर्मणी जो भी आ रहे हैं, जो भी संभव है उसका ले लेंगे। तो यहां पर उदक शब्द भी आ सकता है पूर्व में उपपद में, उसके अतिरिक्त लेना है हमें, तो उदक को छोड़ दिया गया है। तो अनुदके है उदक भिन्ने सुबंतोपदे स्पृश धातु हो क्विन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जैसे अभी जो चर्चा कर रहा था मैं, देखो बात यहां भी लग रही है, स्पृश धातु सकर्मक है तो फिर हमें कर्मणी की अनुवृत्ति लानी चाहिए, लेकिन जोड़ रहे हैं हम सुपी की। तो ये प्रयोगाधीन भी होते हैं विषय, कि प्रयोग जो मिल रहे हैं हमें, जो शब्द हमें बनाने हैं, वहां कर्मणी का संबंध नहीं लग पा रहा है धातु के सकर्मक होने पर भी, तो फिर सुपी भी साथ में है, दोनों चल रहे हैं। सब सुविधा दे ही दी पाणिनि ने कि जो भी संगत हो उसको ले लो, तो सुबंत ले लिया है। अब सुबंत ले लिया है तो हमें अधिकार मिल गया, हम किसी और विभक्ति से भी विग्रह कर सकते हैं, तो तृतीया से विग्रह कर दिया, मंत्रेण स्पृशति, मंत्र बोल करके और स्पर्श कर रहा है किसी भी चीज का, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई कर्म ऐसा है तो वहां पर मंत्र बोल करके स्पर्श करना है। तो मंत्रेण स्पृशति, मंत्र स्प्रिक, बस अनुदक होना चाहिए, उदक न हो, उदक से भिन्न कोई भी शब्द हो सकता है, तो मंत्र उदक को नहीं बोलते। अब यहां पर जो सिद्धि की प्रक्रिया करेंगे तो क्विन प्रत्यय में हम जानते ही हैं कि क्विन प्रत्यय का कुछ भी नहीं बचता है, इकार तो इसमें उच्चारण के लिए ले लेते हैं, चलो ठीक है हटा दिया हमने, उच्चारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि ककार वकार नकार एक साथ बोल के दिखाओ जरा, स्वर मत लाना कोई भी, बोल ही नहीं सकते, तो उच्चारण के लिए इकार जोड़ दिया उसमें, तो इकार तो हटा दो यूं। अब रह गया ककार वकार नकार, अब यहां पर सूत्र बैठे हैं सब संज्ञा करके हटाने के लिए, ककार को हटाने वाला आ गया लशक को दधिते, नकार को हटाने वाला आ गया अलंत्यम, अब रह गया केवल वकार, तो वकार केवल रह गया, तो फिर ये बेचारा सब उसके हाथ पैर काट दिए गए, तो पाणिनि ने सोचा ये भी कहां जिंदा रह पाएगा, अब इसकी भी मुक्ति कर देते हैं, तो उसको हटा दिया वीरप्रक्तस्य। अब क्योंकि पाणिनि ने जहां जहां भी ऐसे प्रत्यय पढ़े हैं जो सर्वापहारी बोलते हैं इनको, जिनके जिनका सब कुछ अपहरण हो जाता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, सर्वापहारी का अर्थ ये नहीं है, सर्वापहारी विशेषण किसका बनेगा, प्रत्यय का बनेगा, लोप का। प्रत्यय सर्वापहारी नहीं है, सर्वापहारी में कर्ता में लाएंगे ना प्रत्यय हम, कि सब कुछ अपहरण करने वाला कौन प्रत्यय, नहीं लोप, सर्वापहारी लोप है, लोप ऐसा है जो सब कुछ ले जा रहा है यहां से, उधर तस्य लोप बैठा हुआ है, उधर वेर प्रत्यय बैठा हुआ है, दोनों लोप ही तो कर रहे हैं। तो पाणिनि ने जहां ऐसे प्रत्यय पढ़े हैं जिनका लोप सर्वापहारी होता है, तो वहां सर्वत्र उन्होंने वी वी वी करके जोड़ा है, जैसे क्विन है भजोणवी आएगा, विट है, ऐसे करके, तो सब में इकार उच्चारण के लिए जोड़ा है जो, तो उसी इकार को फिर वहां बोल दिया है वेर प्रत्यय में, वी का बनेगा ना षष्ठी में वे है, इसीलिए वहां पर जोड़ दिया, तो ये संगति भी लग गई आपस में। तो इस तरह से यहां प्रत्यय का तो कुछ भी नहीं बचता है। अब रही के आप क्या क्या प्रभाव डालेगा ये, तो कित है तो प्रभाव डालेगा, गुण नहीं होने देगा। दूसरा यह है कि क्विन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, तो सूत्र अलग से बना ही दिया है, क्विन प्रत्यस्य कुह, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, कि क्विन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं तो वहां पर जो अंतिम वर्ण है उसको कवर्ग हो जाएगा अलुंत्यस्य। तो स्पृश धातु में अंत में क्या है, शकार है, जब इसको हम कवर्ग करेंगे तो शकार को क्या होगा, कवर्ग में से कौन सा आ सकता है, क ख ग घ ङ कौन सा आ सकता है, ख ही आएगा क्योंकि ष है ना इधर, इसलिए ख को फिर झलाम शोनते लगा सकते हैं, लगाएंगे ही, लगा सकते हैं क्या, उससे फिर जश करेंगे तो गकार कर लेंगे आप, उसके बाद फिर वावसाने लगा देंगे तो दो रूप बन जाते हैं प्रथमा के क्वेश्चन में, या तो हम ककार बोले या गकार बोले, तो मंत्र स्प्रिक या मंत्र स्प्रिग, तो इस तरह से ये अर्थ हो गया, मंत्र बोल करके स्पर्श करने वाला। जले न स्पृशति, जल हाथ में लेकर के और किसी चीज का स्पर्श कर रहा है तो जल स्प्रिग बन जाएगा। और सुपी कह करके हमने जब अर्थ किया है कि सुबंत उपद रहते हुए उदक से भिन्न कोई भी हो, यानी उदकम स्पृशति ऐसे बोलेंगे। अब जले ने तो कह दिया, उदक शब्द नहीं लिया, नहीं ऐसे कह सकते, जल कह दिया, उदके ने स्पृशति बोलेंगे तो नहीं बनेगा, उदक स्प्रिक नहीं बनेगा, जल स्प्रिक बन गया। तो सुपी से विग्रह हमने अर्थ में सुपी लिया है तो सुबंत कहने से द्वितीय विभक्ति भी तो आ जाती है, तो वहां से भी ले सकते हैं हम, जैसे घृतम स्पृशति, ये कर्म मान करके विग्रह कर दिया, घी को स्पर्श करता है, घी को छूने वाला। अब घी को छूने वाला किसको कहा जाएगा, जो अल्प मात्र घी खाता है, बहुत थोड़ा सा, एक बूंद डाल दिया बस, अनुकूल नहीं पड़ता या मिल नहीं पा रहा है खाने के लिए, इच्छा तो है, तो घृत स्प्रिक। स्पृशो नद के क्वीन, अब यही क्वीन प्रत्यय अगले दो सूत्रों में और जाएगा। और वैसे तो ये भी सूत्र काफी व्यापक है क्योंकि स्पृश धातु सामान्य रूप से ले ली गई और उपपद में कुछ भी आ सकता है शब्द, जब कुछ भी आ सकता है तो व्यापक तो बन ही गया है शब्द। ये हम केवल उदाहरण देख लें कि घृत स्प्रेक, मंत्र स्प्रेक और ये ऐसे बहुत से बन जाएंगे, उदाहरण तो थोड़ा एक प्रतीक मात्र होते हैं। ऐसे ही अगला सूत्र भी बहुत व्यापक है और उससे अगला भी, तो ये तीन सूत्र मुख्य कहलाएंगे यहां पर। अगला सूत्र व्यापक बनता है अंचु के कारण से, क्योंकि अंचु धातु का प्रयोग बहुत होता है, तो ये फिर आगे देखेंगे। अब इसको अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ